Azért mondtam. No, so, question for you guys. Van egy kérdésem. The pressure's on. What is this? Na ez micsoda? Not cars. Well, yes, it is cars. But what is this? Mi ez? Puzzle? Magyarul ez puzzle? Kirakós játék. Kirakós játék. No, yeah. So, it's a puzzle. Now, do you guys notice? It's a pretty puzzle. It's a pretty puzzle. You like Lightning McQueen and Mater? Or Matuka? No, I don't. That's that guy. Anyway, is there something wrong with this puzzle, though? Van valami probléma vele? Not all at once. It's not a trick question. Not a trick question. Ez nem egy trükkös kérdés. Something. It's missing a piece, right? Hiányzik egy darab. Now, what is it that I have in my hand? Mi van a kezembe? Egy darab. It's a piece, right? And so the problem is, right, is that this puzzle. Az a probléma, hogy ez a puzzle. Without this piece. Enélkül. Is incomplete. Nem teljes. Right? And we might look and at our lives. Ránézünk a saját életünkre. And here we are. Itt vagyunk. I'm a puzzle piece. Én egy kis puzzle darab. You're a puzzle piece, a different puzzle piece. Te is egy puzzle darab vagy, csak másfajta, mint én. And you might say, you know what? I'm really not all that important. Azt mondod, hogy hát tudod mit, én aztán nem vagyok túl fontos. Because you know what, even as we look at this puzzle piece. Most ezt megnézed. All by itself. Magában. It doesn't seem all that important. Nem tűnik, nem tűnik túl fontosnak. Because this was just one piece that was in a box. Mert ez egy olyan darab, amely nem volt egy dobozban. And it's important for all the pieces to be there. Fontos, hogy minden rész ott legyen. And all I know is that when I do a puzzle. Azt tudom, hogy mikor én egy ilyen puzzle. Okay, actually, let me clarify that. I hate doing puzzles. When my child and my wife do a puzzle. Amikor a gyerekem meg a feleségem csinálja. The point is that you're supposed to put all the pieces together. Az a lényeg, hogy mindegyiket. And you know, they get down to the end, they put the last piece in, and there's a celebration. Because why? Because it is complete. But there's a major disappointment. If you get to the end, you don't have the other piece. You can't do anything with that. Like people aren't gonna, what are people, you hang it up, people aren't gonna be like, ooh, what a pretty puzzle. People are gonna say, what happened to that other piece? And when it comes to fellowship, sometimes you might feel that way. You might feel that as the one piece. You know what? There's not really a real need for me. És tudod mit, rám itt nincs is olyan igazi szükség. For you guys that live in Budapest, akik a pestiek itt, you know, the church is much bigger. The church is much bigger. Ugye a gyülekezet sokkal nagyobb, mint itt. I thought that until you just questioned. No, it's not a joke. No, yeah, no. It's bigger, you know? And so this is what happens. This could be in our mind. Senki más nincs a gyülekezet. You know what? Like, I don't feel like taking the subway. Azt mondod, hogy hát, most nem érzem úgy, hogy oda metrózni. I don't feel like getting onto the tram. Most minek fejek fel a villamosra? You know, and the truth is that nobody's going to even recognize that I'm gone. Igazából senkinek fel sem fog tűnni, hogy ott vagyok-e vagy nem. For us that are in smaller cities? Hát nekünk, akik kisebb városban vagyunk Budapesten. We can come up with other excuses. Nekünk más ilyen kifogásokat kell keresni. There's already a pastor. There's already a worship leader. There's really just nothing for me to do. I have no importance. So what am I going to do? I'm just going to stay home. I'll just watch TV. You know, but here's the thing, and you might just think that I'm just another puzzle piece. And I'm just not that important. Én nem vagyok fontos. But listen. De figyelj. You're the puzzle piece. Not safe. Te vagy ez a puzzle darab. You're the piece that's missing out of the whole picture. And so, the truth is that by you saying, you know what, I'm not that important, I'm not going to go fellowship today, the picture's missing. The whole picture is missing the piece. The body of Christ, we're missing that important piece. And that's why it's important. We need each other, we need you to be that piece. Ezért fontos, hogy egymásra szükségünk van, és nekünk, neked pedig mi ránk. You're the piece that fits right here. Te vagy az a darab, aki ide illik. And that's the thing, guys, is that what we ought to understand, what we got to grasp, and I pray that today we will all understand by the end of this study that we all play an important part. Ez az a mai üzenetünknek a lényege, és azért imádkozom, hogy a végére megértsük azt, hogy mindannyian fontosak. That you are the major piece to the puzzle. Te vagy ez a fő darabja ennek a puzzle-nek. And so, picking up in Proverbs chapter 18, verse 1, Példabeszédek 18:1, it says this, azt mondja, a man who isolates himself seeks his own desire, he rages against all judgment. A külön, vagy azt mondja, hogy a magát elszeparáló ember, az maga kívánsága után jár, és hadakozik minden jóra való ellen. 18:1 példabeszédnek. You want to read it one more time? Még egyszer. Példabeszédek 18:1. A külön, vagy a magát elszeparáló ember, a maga kívánsága után jár, és hadakozik minden jóra való dolog ellen. A lot of times, being young, we want our freedom. Sokszor, ugye mivel fiatalok vagyunk, szeretjük a szabadságot, akarjuk. We want to be independent. Szeretnénk függetlenek. We really think that it would be better to truly be an island. Jobban örülnénk, hogyha mi inkább egy sziget lennénk. Yeah, I don't need people. Nekem nem kellenek itt emberek. You know, I don't need to listen to people. Nekem nem kell az emberekre itt hallgatnom. Especially my parents. Különösen nem a szüleim. I mean, come on, look at my dad. És már hülyéskedjünk, nézzük meg az apámat. You know, I mean, look at him, he's bald, he's old. Már kopaszodik, meg öreg amúgy. You know, he just has no clue. Semmi fogalma sincs a dolgok. He's so not cool. Annyira nem vagány. My teachers, they're old. Tanáraim, azok is ilyen öregek. You know, they're totally not cool as well. Azok semmi vagányság nincs benne. And you know, oh, yeah, maybe at the church, you know. A gyűlibe lehet, van egy kettő. You know, there's Bence. He's cool, he's hip. A Jeremy az nagyon király. And you know, but a lot of times still we might feel, you know what? I don't really feel like being in fellowship. I really don't feel like being in the church. De mégis vannak ilyen érzések, going to church. Mondják, hogy most azért, nekem ezt nincs kezdem. Gyülekezőben nincs kezdem a közösségben most ott lenni. I want to be an island. Mert én most egy sziget akarok. And I just want to worship the Lord on the beach. Majd én a tengerparton, hogyha én vagyok a sziget, és majd a tengerparton dicsőíteni. Wait a second. You really want to be an island? Tényleg egy sziget akarsz? Just so you know, you can't be. Nem lehet. In the same way, physically, there's no island here in Hungary. Először is Magyarországon nincsen sziget. Oh! Jó van. Tényleg igazad van. Elfelejtettem, ez a budapesti. No. Okay, so, darn it, Mike, scratch that analogy. Na most akkor ezt mind felejtsük. Yeah, no. But you want to be a beach. Akkor szeretnél tengerpart. You know, there's, you cannot grow spiritually by being an island. De hadd mondjam, hogy nem tudsz növekedni különként. And the Proverbs here, they tell us. És a példabeszédek elmondja. If you are wanting to be an island, you're wanting to isolate yourself. Te elszeparálod magad, és különt. Really, all you are doing is caring about yourself. Only yourself. Annyit csinálsz, hogy gyakorlatilag csak magadtal törődsz. Because listen, as humans, emberként, we need each other. Nekünk szükségünk van egymásra. But can I tell you guys this? De hadd mondjam el nektek. We have a greater reason to gather together, nekünk to be in fellowship, to be friends with one another. Nekünk még ennél is nagyobb okunk van arra, hogy barátok legyünk és összejöjjünk. Because all of us in this room, we believe in Jesus Christ. Mert mindannyian ebben a teremben mi hiszünk Jézusban. We believe that He died for us. Hiszük, hogy ő meghalt értünk. We believe that He loves us. Hiszük, hogy ő szeret minket. And that person next to you, Go ahead, you can look at that person. You know? Yeah. That person is also believed the same thing that you do. And we can look around this room and we can all say, you know, wow, yeah, God has done a work in your life. God has done a work in my life. It might all be different how He's worked, but He's done an amazing work. We're all saved. We are all going to heaven and we're all going to be spending eternity there. And guess what? Here on this earth, God wants to use you. He desires to use the person that is next to you. And it's so amazing to think how, what an important part that we are. We are important pieces for the kingdom of God. Fontos szerepünk van Isten királyságában. And you know, maybe as we're talking here and you've maybe had those thoughts, you know, I just want to be an island. Ridiculous. Because if you, everybody knows that if you're on an island for too long, you're going to get island fever. Is that an expression? I don't know. Okay. Is that, no. Betegek, mert ott laknak egy szigeten. Sziget akarsz lenni, így után majd bajod lesz. Csak egyedül vagy elszakarál. That's exactly what happened to me. No, I'm kidding. But here's the thing is, God, in His perfect way, Isten az ő tökéletes útjaiban, He made it that we're all important puzzle pieces. Úgy alkotta meg, hogy mindannyian fontos puzzle darabok. We are all important to one another. Mindenki fontos, mindannyian fontos. Ephesians chapter 4, it tells us this. Efézus 4 mondja ezt el. Verses 4 through 16. 4-től 16. Anybody want to read that out loud for us? Valaki felolvassa? Ephesians chapter 4, verses 4 through 16. Efézus 4, 4-től 16. Balázs, you want to refresh? Egy a test és egy a lélek, mint hogy az egy reménységre kapodott elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istenet, és Atya mindenkinek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyiknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adott. Ezért mondja az írás. Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint az, hogy le is szállt a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolok úr, másikat proféták úr, ismét másokat evangélisták úr, vagy pásztorok úr, tanítók úr. És felkészítse a szenteket szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindjárt a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, mindenféle tanítás felében ide-oda hányódnak, és sodródnak az emberek csalásától, tévútra, csábító ragasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetbe, minden szülő hozzá, aki a fej, aki a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. So we are the children of God, and because we are the children of God, we are the body of Christ. Mi vagyunk Isten gyermekei, és mivel mi vagyunk Isten gyermekei, mi vagyunk Krisztus teste. Now, we are the body of Christ. And guess what, guys? In the same way as we're talking about how the puzzle piece fits, the body of Christ is the key, that we got to understand this, that mi every part. Mi vagyunk Krisztus teste, és ugyanúgy, hogy ez a puzzle darabod a beillik tökéletesen, így gondoljunk el, hogy Krisztus testének ugye vannak részei. We gotta determine, we gotta know, yes, you know what, that every part of the body is important. Érteni kell azt, hogy a testek minden része fontos. I don't know, you know, you look at your body. Elnézem a saját testemre. You know, and I don't know if, as I look at my fingers, I see that they're all important. Megnézem, nem tudom, hogyha megnézem az ujjamat, akkor rögtön az jut eszembe, hogy hú, de fontosak. I look at my wrist. Nézem a csukló. My eyes, I can't see my eyes, but I know that they're blinking. You know, every single part, I've never looked and gone to my body and gone like, oh, you know what, you're not important. Soha nem csinálom azt, hogy ránézek egy részét, nem kéne. You know what, let me get out that knife, cut it off, chop it off, don't need it. Vágjuk már egy késsel, most nincs rá szükség. No, you know, maybe some of you girls are like, I wish I had a different nose, whatever, it might be, but no, no, every part is important. Azt mondja, hogy bármi, csak más lenne, nem tudom, bármi. No, but here's the thing, is that every single part is important. De tudjátok, hogy minden egyes rész fontos. And every single part plays an important function. És minden egyes rész fontos funkcióval rendelkezik. And even though every single part has a different function and has a different reason, each part is important. Annak ellenére, hogy minden egyes résznek különböző ilyen funkcióik vannak, ilyen feladataik, de az összes fontos. And same with the body of Christ. Ugyanez van Krisztus testében. We all play a vital role, we all have a vital part in the body of Christ. Mindannyiunknak nagyon fontos szerepünk. So much so, testében, annyira, that if you're not functioning properly, hogyha nem jól funkcionálsz, then the whole body is not functioning properly. Egész test. The whole body becomes dysfunctional. És az egész test nem jól működik, hanem vagy a helyezet. And as the body, guys, we are ought to use our giftings, we ought to use our callings. És ahogy Krisztus testében vagyunk, kell, hogy használjuk az ajándékainkat, az elhívásunkat, élnünk kell. And it's to build up the body of Christ. Hogy fölépítsük Krisztus testét. And this is how the body grows. És így növekszik. And we see, guys, that the body, you know, is joined and knit together. És azt mondja, hogy vannak egy különféle kapcsolatok, amiknek a segítségével összekapcsolódik ez a test. The puzzle piece, it is together. És így ezek a puzzle darabok összeállnak egyé. And what I, you know, it's interesting, because, you know, a couple months ago, I was really praying that it would be awesome just that a bunch of youth could just get together. Néhány hónappal ezelőtt imádkoztam, hogy annyira jó lenne, hogy össze tudnánk gyűlni. You know, that we could just, you know, spend a day together. Egy napot itt együtt töltünk. Because the truth is, right, is that Satan is out there. Mert azért az az igazság, hogy ott van a sátán is. He's real, and he wants, especially the youth today, he wants to tear you down, he wants to beat you up, he wants to destroy you. Különösen a fiatalokat, ő igyekszik így szétszedni, szétrombolni, ne legyen erős a hited. You know, and it's just good for us just to be able to gather together. Ezért is nagyon jó, hogy együtt összegyűlni. You know, with kids that are our same age, ugyanolyan korú emberekkel, mint you know, te vagy. We go through similar, you know, similar things. Ugyanolyan vagy hasonló dolgokon megyünk keresztül. You know, and my prayer is that while we're here, that as the body, is that we can have good fellowship. És azért imádkoztam, hogy itt legyen egy jó közösség közöttünk. You know, we can build each other up. We can edify one another. Fölépítjük egymást. We can, épülés legyen. You know, we can strengthen one another. És megerősítjük egymást. And that's why it's important for us to get away. Ezért fontos, hogy most egy kis időre így elvonuljunk. You know, to be with each other. Egymással legyünk. You know, I hate to say it. Én ezt utálom mondani. And I never thought I would. De soha nem gondoltam, hogy tovább. The truth is that I'm getting too old. Én kezdek megöregedni. You know, I know I look like I'm 15, but I'm not. Tudom, hogy 15-nek nézek ki, de nem vagyok már. You know, but the thing is, and I never thought I'd say this. Soha nem gondoltam, hogy ezt tovább fogom mondani. But, you know, high school, junior high, those days are so far behind me. A középiskola meg a felső tagozat már annyira távol van tőlem. You know, but here you guys are. De most ti vagytok itt. You love Christ. És szeretitek Krisztus. You know, sure there are problems and issues that all of us have and face. Igen, vannak problémák meg ilyen nehéz dolgok, amikkel mindannyian szemben But we can build up one another. De we can lift up each other. Egymás föl tudjuk emelni, egymás fel tudjuk építeni. Together, you know, we can grow, we can, you know, build relationships that will last forever. Növekedhetünk és olyan kapcsolatokat hozhatunk létre, amik örökre megmaradnak. Because the point is, guys, is that we need each other. Mert az a helyzet, hogy szükségünk van egymásra. And what I love the most is that God made it that way. És ami nagyon tetszik nekem az az, hogy Isten így alkotta ezt meg, hogy így legyen. He's the head. Ő a fej. We're the body. Mi vagyunk a test. And what's amazing is that he uses the body to edify and to build up one another. És ami csodálatos az az, hogy Isten használja a testet arra, hogy egymást felépítsük. I mean, man, how awesome is that? Milyen csodálatos. How awesome that he desires to use you to build others up. Milyen hihetetlen, hogy Isten téged akar használni arra, hogy másik embereket felépítsük. And in Acts 2:40-47 we read this. Ugye az Apcsel 2:42-től 47-ig. Actually, 2:40-47. Legyen a 40-től 47-ig. Apcsel 2:40. Yeah. Chapter 2, verse 40. Through all the way through. Yeah, go ahead. 247. 40-es vers, Apcsel 2. Még más szavakkal is a lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfolyult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogy éppen szükség volt rá. Napról napra állhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelt őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra nevelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. And what I love you guys is how Peter, he's filled with the Spirit, he preaches, you know, an amazing sermon. Ugye itt van Péter, tele szent lélekkel és egy hihetetlen tanítás. And he tells the people, you know what, you are a perverse generation. Mondja, és elmondja, hogy ti egy kiforrult generáció vagytok. Be saved. Térjetek meg. And here's these people and they receive the word that Peter said to them, spoke to them. Itt vannak ezek az emberek, befogadták ezt az igét, and amit Péter mondott. They were baptized, 3,000 souls were added to the disciples, to the apostles. Bemerítkeztek, megkeresztelkedtek, és 3,000 ember csatlakozott hozzá. And we see, guys, clearly that, yes, it is important for evangelism. És látjuk, hogy az evangelizáció ugye fontos. It's important to preach the gospel. Fontos, hogy hirdessük az evangéliumot. Yeah, this is what I love, guys, is that these souls were saved, these 3,000 souls. De azt tetszik nekem, hogy látjátok, itt van 3,000 ember, aki megtért. And they didn't go home. És nem az van, hogy hazamennek. And they never again hear another Bible study. Soha az életükben többet egy bibliaórát nem. You know, they never get any. They don't get fed. They have no fellowship. They don't know anything about the Lord. Besides that, oh, they're saved. Nem tapasztalnak, nem táplálják őket, nem tapasztalnak semmiféle tanítás meg közösséget. But it says no. They were saved, and then they continued steadfastly. Nem, azt mondja, hogy megtértek. És aztán kitartóan mentek tovább. In the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread. Az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. And we see, guys, with the first church that it was important, the fellowship. Látjuk, hogy az első gyülekezetben fontos volt a közösség. That breaking bread, it was important. A kenyér megtörés. Now the breaking of bread, you know, whether it's with communion. Ugye a kenyér megtörése most ugye akár úrvacsora. Or just breaking bread, eating with one another, having that fellowship. Vagy csak közös kajálás és együtt evés. I remember being in Israel and I went to this Abraham's tent. Emlékszem, hogy amikor Izraelben voltam, elmentünk ez az Ábrahám sátrához. And they give you like all these little pieces of bread and like this sauce in the middle. Adnak ilyen kis kenyér darabokat. Yeah. És ilyen kis szószt hozzá. You know, and all of, no utensils. No, like, fork, knife, nincs nothing like that. And there we are, we're, you know, we're dipping into the sauce, all of us, kind of nasty. Próbáljuk így bemártani a tába, kicsit nehéz. You know, gets onto your finger. Újad is olyan lesz. Grab some more bread, and all of us are doing this, you know? Yeah. Because there is this breaking of bread, there's this fellowship, there's this communion. And this is what the church is doing. And how we see how extreme it was. But you know what I love? Is that needs were being met. We see also that there was unity, we see that there was camaraderie. Volt egység, volt együttműködés. We see the church, we see the body, we see that they all were playing an important role. Látjuk a teljes gyülekezetet, a testet, hogy mindenkinek volt egy fontos szerepe, és így működtek együtt. The fellowship was real, they had all things in common. A közösség nagyon valóságos volt, mindenük közös volt. And you know, I just really quickly, you know, just want to end here basically. If we can, real quick, just turn to 2 Corinthians 6. Verses 14 through 18. Rika, will you read that? Ne legyetek a hiteszenek fele másik igában, mert miköze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy miköze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fél össze Isten templom a bálványokkal? Mert mi az élő Isten templom vagyunk, ahogyan Isten mondta. Közöttük fogok lakni és járni. Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalan ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek. Így szól a mindenható Úr. Pretty strong words. Elég erős szavak. You know, and but the thing is this, is that with the first church, az az érdekes, ugye itt az első gyülekezet, they had all things in common. Mindenük közös volt. And what we got to understand, guys, is that we are Christians. És amit meg kell értenünk, ugye, hogy mivel keresztények vagyunk, we are light. Szeretve vagyunk. The world is dark. Világosság vagyunk, és a világ körülöttünk pedig sötét. Obviously Christ is completely opposite of Satan. Ugye Krisztus a teljes ellentéte az ördögnek. One is true, one is the father of lies. Ugye az egyik igaz, a másik a hazugság atya. And we ought not to fellowship in darkness. És a sötétségben nekünk nem szabad közösséget vállalni. And you can be saying right now, oh Jeremy, come on. Mondod, hogy na, Jeremy, most mi lesz? That's a little bit too extreme. Kicsit túlzásba vissza. You know what, can I just say this? It's not what I think, personally. Don't get mad at me. You know, if you have a problem with it, write God a letter, you know. You can tell him your problem with, you know, why can't I have non-Christian friends, or whatever it might be. Akkor őnek is címez ezt a levelet, hogy miért nem lehet így a világiak felé közösségben lenni. But please understand this. De értsd meg inkább. That God has made it for us perfect. Isten ez tökéletes. As the body. A test tökéletes. And when we're outside of, you know, just being out in the world and living in the world. És amikor kín vagyunk és a világban vagyunk. It's not perfect. Akkor nem tökéletes. You know, we are the family of God. Mi vagyunk Isten családja. We are all parts of the body. Mi vagyunk a test része. Which is important. Ami fontos. We're the pieces to the puzzle. Mi vagyunk a puzzle része. And God desires and he knows what's best. És Isten tudja, és nagyon is azt vágya, ami nekünk a legjobb. And that's why he tells us, you know. Ezért mondja el nekünk. Don't be in fellowship with darkness. Ne legyetek közösségbe a sötétségben. Don't share those things common. Ne közösködjetek a sötétségben. You know, and I understand, guys, that we go to public schools. Világos, hogy világi iskolákba járunk. You know, I worked in church school. I worked, you know, in a ungodly place. Én is egy ilyen nagyon istentelen helyen dolgoztam. But you know what, guys? This is our job. De az a dolgunk. We show, you know, the love of Christ. Megmutassuk Isten szeretetét, Krisztus szeretetét. Yeah, we witness, we pray. Bizonságot teszünk, you know, and I pray that I was a witness and I was like that. Hoppá. Imádkoztam azért, hogy én is tudjak bizonyság lenni. But listen, guys, my fellowship. De az én közösségem. You know, it was with my brothers in the Lord. It was with my sisters in the Lord. Az Úrban a testvéreimmel. I needed them. Nekem rájuk szükségem volt. They needed me. És nekik pedig rám volt. And we were able to build each other up. We were able to edify. És együtt fölépítettük egymást. And just, you know, and my heart for all of us is that we would understand and grasp the important piece of the puzzle that you are. És az van ma a szívemben, hogy értsétek meg, légy szíves, hogy milyen fontos része vagytok. What an important part of the body that you are. Milyen fontos része vagy te a testi. You know, and just really quickly, right now, just look at the person next to you. And just tell them, you know what? You're important. Mondd meg neki, hogy fontos vagy. And I'm glad, yeah. You are an important part of the body of Christ. Fontos része, fontos része egy Krisztus testvérnek. It's true. Ez igaz. You're an important part. Fontos része vagy. So don't isolate yourself. Ne szakítsd el magad. Don't think for a second. Ne gondold egy pillanatig se. That you're not important. Hogy nem vagy fontos. Because in God's economy. Mert Isten gazdaságában. You are. Igenis fontos vagy. Let's pray. Father, we just thank you, Lord, that Atyánk, csak köszönjük neked. Lord, that you have made this the body of Christ perfect. And hogy te Krisztus testét tökéletesre. Lord, that help us to understand that, Lord, and to realize that we are, Lord, all important parts. És kérlek, hadd értsük ezt meg, hogy mindannyian fontos részek vagyunk. Thank you, Lord, that you are the head. Köszönjük, hogy te vagy a fej. And Lord, we do just want to walk and live, Lord, after you. És szeretnénk veled járni, veled élni. And so, Lord, just may you continue, Lord, just to bless the rest of this day. Kérlek, te áld meg a további részét. Continue, Lord, just to touch our hearts. És te érítsd meg a szívet. Bless the fellowship, Lord. És áld meg a közösséget. And this we ask. Ezt kérjük. And also just pray, Lord, that you just bless the food now that we're going to eat. És kérlek, te áld meg ezt az ételt, amit el fogunk most fogyasztani. And just pray, Lord, that the fellowship that we have would be sweet. És kérlek, hogy legyen egy nagyon drága édes közösség. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. All right. So the yes, but Dala, he's fine.